nie wnika w to, czy w polityce masz obycie. Zobacz, jakie mają życie ci, co rządzą cyrk podporządkowany układom, pieniądzom, polityczna banda ci dopiero szponcą, w TV na gorąco, afera za aferą. Niektórzy z nich reprezentują mniej niż zero. Przeciwko nim włączam moje stereo, przeciwko nim włącz swoje stereo. Piękna willa, nowa limuzyna, nie dojdą, skąd miał na to za skurwysyna. Podłączona do koryta przepazerna świnia, a średnia krajowa to największa kpina. Bezrobocie w rydzach trzyma coraz więcej, kolejna rodzina załamuje ręce. Ludzie wyjeżdżają za granicę kraju, tamty rają, od tu perspektyw nie ma. Obiecują, będzie lepiej, co za ściema. To by było tyle, co sądzę na ten temat. Wniosek, uważaj, sprawiedliwości nie ma. Nie ma, nie, nie ma. Kiedy wkurwia mnie, ja uśmiecham się, pełen light, ja wiem, powinno obchodzić mnie. Kiedy szczerze kły, szydząc, będąc zły, jak dębiecki pięć parę, ale ja tego świata znam. Pojedynkę jak wos, nic nie zdziałam, zrozumiałem już dawno tak na dno, wiele idei padło. Ty zdychasz, ja żre jadło, gruba są szyby w asadło. Chuda baba w metrze żebrze, rzucam jej chodzie 500. Nie mogę na nią patrzeć, ona mówi God bless you. Ile takich osób jest? W chuj, wuchta chili. Wkurwiony w jednej chwili, peja się nie pomylił. Mam być ostry jak chili? To ja na swoim ganku zbudowałem swój dom z ludźmi z SL-u gangu. Wkurwiony rycho po rangu, czasem tylko poszydzę. Zbyt dużo słyszę, zbyt dużo widzę. Pytasz co? Krzywdę ludzi nazwanych byłem, traktowanych przez system jak gówno, nie przywykłem. Do kapitalizmu, który do Polski wkroczył, do imperializmu, który nas ludzi zaskoczył. Miał ryku peja, taki jeden sen proroczy, by dla każdego willa ludzie za życia martwi. To niestety idylla, to mnie wkurwia, nie martwi. Wiem, że każdy z tych ludzi chciałby wybrać własną drogę. Wiem, rozmawiają z Bogiem, widzę w ich oczach trwogę. Jak gdy widzę togę, gdy odczuwam niepokój, gdy niebieskie transporty chcę pilować mego bloku. Spokój, spokój, wkurwiony ponownie zaciskam szczękę, zaciskam w pięść rękę, jak na macie nie pęknę. Nie pozbędę się wkurwienia, będę trwał, nie wymięknę. I nie zmienia się nic, choćby życie jest piękne, na pewno lepsze niż te zeszłej ery. Rychu wkurwiony i do bólu szczery. Zły, wściekły, wręcz wkurwiony, z paru nienormalnych sytuacji niezadowolony, osłabiony tym, co widzę, co słyszę. Chcę zmienić to i o tym piszę. Zły, wściekły, wręcz wkurwiony, z paru nienormalnych sytuacji niezadowolony, osłabiony tym, co widzę, co słyszę. Chcę zmienić to i o tym piszę. Wyglądam przez okno i wiesz, co widzę, gościu? Było boisko, teraz budują tam kościół. Co za pomysł, myślę, coś tutaj nie gra. Kolejna świątynia w środku tego osiedla. Mały Watykan to jest moja parafia. Niejedna koperta, co łaska tam trafia. Na podobnych schematach działa jak mafia, wygląda jak mafia. Widziałeś ich fury, naiwni wierni, to dla nich złote kury. Za hajs, bilet do nieba, bzdury. Kopsają babki, emerytury i renty. Radio MR, DJ Święty. Część z nich jest na pewno z powołania. Kolejna część, odliczenia i zbierania. Wszystko to bez opodatkowania. Podobno któryś z nich ma skrzywioną psychikę. Pamiętasz, co to była za heca? Światło dzienne, ujrzał skandal księdza. Ten to do pieca, dojebał po całości. Zachowaj wiarę, ale uważaj na kościół. Drugi motyw, rycha wkurwienia dotyk. To z prasy i z TV cioty. Showbiz i kłopoty, tu krytyka i nagrody. Oskarżenia i ploty. Śmieje się luz do tych kurwiszonów spory dysa. Chcecie na tym skorzystać? To ja was wykorzystam. To weźcie jako przysmak, ona zwie gorycz. Skowyć, dziko, skowyć, łamiesz prawo prasowe. Oczerniasz mą osobę, ja pierdolę was pokutki. Rozpisały się o rynku wszystkie kiepskie kolorówki. A z mego procesu nie zrobicie pokazówki. Chcesz mnie wkurwić, tylko śmieszysz, jak bauerowska spółka. W dupę wyjebana, a na grzeczach przyjaciółka. Wiem to do ciebie, mam sporo racji. Mam prawo do disu, jak do autoryzacji. To hardcore rap, nie piknik, zająkniesz się jak mikni. Kiepskie dziennikarskie dziwki, niespełnieni raperzy. Kto wasze chuja warte recenzje wierzy? Tak się bawi rychu, to dla was jacka. Tak się wkurwia rychu, twoja gówna warta klatka. Kiedy cię kurwo dopadnę, nie pozna cię własna matka. Fest chłopak Sylwia, jego pedalska paczka. O, teraz to będzie afera. Nie chcę wydawcy frajera, co własnego zdania nie ma. Walczę o niezależność, jeszcze dziwko się dojadę. Bo mam kurwa czelność, jadę na tym podkładzie. Wkurwione? Nie, prosto na luzie. Mówię co myślę, bo nie jestem żadnym tchórzem. Pierdolę was wszystkich, rychu peja przez P duże. Słyszysz? Pierdolę was wszystkich, rychu peja przez P duże. Pierdolę was wszystkich, rychu peja przez P duże. Zły, wściekły, wręcz wkurwiony, z paru nienormalnych sytuacji niezadowolony, osłabiony tym, co widzę, co słyszę. Chcę zmienić to i o tym piszę. Zły, wściekły,